जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मुकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है जज्बात नहीं से मीने हैं? जाने क्या सही हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रू को सुकून के पल, हुई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर में तो पहले कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को भर। नए मौसम की सहर या सर्द में तू जैसे वो।